إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورة أحزاب قرآن حکیم پر ترتیب مصحفی کے دری درشم سورت تے پست الف لام میم سجدین نزول قرآن کی نوی نمبر 90 پست سورت آل عمران نا نازل شوی دی سورت دعوت ترغیب فی التبلیغ و تحذیر من المداہنت دا سورت دعوت پیغمبر پاسا دا مسئلہ دنیا تورسوا ترغیب فی التبلیغ او تحذیر من المداہنت بعض خلق بتا رہے خبر نہ ساتھی ددی نہ بد بچ گئی د دینه باندې کې نه نو غواره د سستنه وزن ساتي د دینه و یریګا مخکې سورته سجده کې الله مسله ذکر کړ نفی د شفاعت قهری الله وي څنګه زمانه سیوا بل حجت روا او مددگار او ولی نشتا نو داسې په ما د چا زور نه چلی ندی صورت کی ترغیب دے جی پیغمبر دا مسئلہ بہ دنیا دا رسول واڑی ٹول مخلوق پدے کے مبتلا دے ددی د وجن جہنمیان شو ددی د وجن آسمانی عذاب نہ پاغی باندھ رالو پاسا دنیا تدا مسئلہ و رسوا خلق پدے بانی پوکھا مخ کی صورت کے نفد شفاعت قہری و پاغی بان اللہ دلائل ذکر عقلی نقلی دی صورت کے اللہ داغی مثالوں نے ذکر کیا ہو یا داغی مسئلے وضاحت تے لیکن دا محتاج وضاحت دی صورت کے اللہ خطابات ذکر کی دی صورت خلاصہ دا دا چیدہ صورت مشتمل دے پسلی رشتو خطابات ہو دولس خطاب دا پیغمبر تری او دولس خطاب دا امت تری خطاب وہی بیان تھا آغا بیان تھا کہ اللہ پاغی کی یا پیغمبر او یا امتیان دے پیغمبر زان تا مخاطب کی چی خبر وا رہے زما دا بیان او زما دا تقریر وا رہے زما دا امر زما دا نہی دی تقوی کی دے لگو فدی بانی زان پو کے دا زندگی کی راو لے خطاب دا اللہ را طرفنا پیغمبر تا یا امت تا لکہ دا مثال یا ایوہ النبیو اے پیغمبر یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو نا اللہ را طرفنا دا خطاب دے بیان دے تقریر دے وضاحت تے دے یوی خبری چپاغی کی بیا عمری یا با نہی یا با حلال خبری یا با حرام خبری یا با عقیدی خبری یا با پیغمبر در رسالت خبر یا ور تقوا خبر یا ور اطاعت خبر دا خطاب نو دولس خطابات پیغمبر تا و دولس امت تا سورۃ احزاب ټول مشتمل لے پدی دولس خطابات باندې ابتدا د سورۃ یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین اتق الله ولا تطع الكافرین واتبع ما يوحى إليك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سورة شروع شوه ده پده ترغيباتو باده سنچه رسورة پل مقصد ده ترغيبو نو شروع ملا کرده ده ترغيب نو دا رنبے خطاب دے پیغمبر تا یا ایوہ النبیو قرآن کی چی اللہ کم دے کی خطاب دے پیغمبر سر کردے دے ناول نوال اخیر پوری تاسو قرآنو گو رہے پا دے کی بیا محمد نہیں محمد لفظ براغلی صلی اللہ علیہ وسلم خو پا اخبارو کی چی کم دے خطاب راغلی دے انشاء راغلی دا ناغی کی بیا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا محمد چرتا نشتا لفظ دا محمد راغلی دا محمد الرسول اللہ خدا اخبار دی تا جملہ خبر یوی چکم دا اللہ دا پیغمبر سر خطاب کی خبر کی بیان وطا کی سامر وطا کی دی اوی خبر نیمنکینو التا برا دی ایوہ النبی یا ایوہ الرسول کنی قرآنو گو رہتا سو دا قسم خطاب پکی نہیں او دا ڈیر لوے شان دے پیغمبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا ٹول نہ مشر او نیک آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ و تو یا آدم نم اخلی آدم آدم علیہ الصلوۃ والسلام نم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر خبر ہے کہ یا ابراہیم اغنم اخلی اللہ کے پنامن میں متواست زمونگ پا محاوراتو کی و زمونگ پا معاشرکم دا پنامنو مغستل دا داب خلاف دی یا نوحو نوح علیہ السلام دولو العظم انبیاؤنا دے ابراہیم علیہ السلام دولو العظم انبیاؤنا دے یا موسیٰ دام دولو العظم انبیاؤنا دے یا عیسی ابن مریم دام دولو العظم انبیاؤنا دے تغس قرآن کی تاسو گو رہے پخوانی انبیاء اگی سر چ اللہ خبر کی نو داغی غنو مخلی دانو یا آدم صفی اللہ یا صفی اللہ یا کلیم اللہ یا خلیل اللہ چرتا نجرا گلی دا صرف دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت چ داغی خطاب کئی نو اللہ یا ایوہ النبی اے زما محبوب نبی یا ایوہ الرسول اے زما لے گلی شوی پیغمبر یا ایوہ الرسول یہودو بدا شیکو شکل بدا پیغمبر خوال رات لو ناغا گستاخو دا گستاخی راغلی داغا زیند یہود پا دنیا کے رنبے قوم دے جدی با گستاخی کولا ناغی باوی یا محمدو اگی خواستی میمان نورا اوڑے کنا اگی باوی یا محمد دا لفظ یو اغی ویلے و یو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چکل با اغا راتو ناغبم یا محمد لفظ استعمالو ملائک غیر مکلف انسانان مکلف پیریان مکلف ملائک غیر مکلف لہذا دا غیر طرفنا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا رسول اللہ یا محمد باقی دینی ولی نہیں دا خبر دا امت تا پارا دا نو پا امت کی تاسو گو رہے یہودیانو نسواراو مومنانو منافقینو منافقین بچے کل رالو نو آغی دخلی نڈیر پاستو آغی وم یا رسول اللہ وی خود دشمنان دا دین یہودیان آغی با گستاخی کولا اغیبی تاون پیغمبر منون مکی والو اغیم دا زد نیولیو صلح دا حدیبیه کی دا نو پا غی که مغی دا زد عمر ابن سحیل و تبیولی که کاغذ نو شروط لیکلی شو نو یلنبه خبره چی لیکلوی بسم الله الرحمن الرحیم اغیبی لا رحمن و رحیم مگنفی جنو اولی که بی بسم اللهم اللهم بسمک انگر پخانوی دا قلی کو سید بس تاسو سوایا قبو کو داولی کے نور پسیولی کل من عبداللہ و رسولی ہی یا من عبداللہ محمد محمد عبداللہ و رسولی ہی حقیبی نا کچری مونگا تا پیغمبر منلن دا تاسر دا جگڑا دا مونگا پسل ٹھیک تا تاسو بے منے ناکم کسان شدل تراغلی یا سوال لسو کسان خو مونگا مکی والا خو دی خبری تصدیق نکو لہذا صرف دولی کا من محمد ابن عبد اللہ پخوان پا عربو کی پا قریشو کی دا مشہور دی پا دیبانی رسول اللہ و نبی اللہ مگ نمنو دا غی پا دی نلی کلو بانی دا پیغمبر نبوت نختمی دا اگر که گستاخو یه گستاخی کولا نو دا دی وجنه چه کفار و مشرکینو یهودو که گستاخی کولا نو دا دی وجنه چه پا حسد و پا عناد و پا زد باندی ولارو و تاسو گورا ننو پا مومنانو کی چکم منافقان پیدا شوی دی او دا بروانی تر کمی زمانی پوری والله عالم ناغی وسم پا جمعتون نکلی گی یا محمد گاڑی گیو طرف تا گو رہی اللہ بل طرف تا یا محمد دا دا یہودو بچی دی دا یہودو زکر چی دام داغی پا گستاخی پس روان دی او یا بداو جی منگا غیر مکلفیو لگا سنگ چی ملیکو نو دا خم نشی ویلی غیر مکلف وی سارویم غیر مکلف انتو غی چ انسان نو بیا مکلف نو چ مکلف نو دا اللہ خبر تو گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان او دا غو احترام کا تک اللہ قران کی ویلی تے تاسو بر دین نبی احترام انبیاء او تے ویلو پخوانو قومون تے ویلو پخوانو کتابونو کی دا مسئلہ راغلی و استاسو پوخ کران و راغ مدد پکوی دا غیم داد پکوی دا غ عزت پکوی غ بلوی گنے بہرحال یا ایوہ النبی اے نبی بریلیانو خصوصاً زمونگا دا ملک دا ایوہ النبینا چکم مونگا پا التحیاتو کی وایو اغیوی اگورا تاسو ویج یا محمد موایا و پیغمبر دا غیبانا واز مکوا ولی دا مانزکی چی مونگا پا ہر مانزکی پا قیدبا نکینو مونگا وی التحیاتو للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایوہ النبیو نو تو تووی ویدا چاوی لیجی تحیاتو معنا نے دکڑے دا اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے کلمہ معراج تلاڑ نو دان سرے دا تحفی او ڈالے اوڑی اللہ تے پیش کی التحیات للہ والصلوات والطیبات طریق اسم عبادت چے اللہ عبادت بدنی او مالی او دجبی دستا دا پارے نغا تحفی او ڈالے دان سر اوڑی کرن دا غی جواب پکارو نو اللہ والا جواب ورکی السلام علیکا ایوہ النبی اخو حکایت تعبدی رہتا پا دے بارے نہ پوئے گی نا خدا اغا عبادت نقل کو مونگا چی کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا وقت کی کڑو چی کل معراج تتو دا اللہ خوالا دا الفاظ نبی علیہ السلام دیر خیستات تحیات للہ والصلوات اللہ خوشحال شو پا دے بارے نو اللہ و تو السلام علیکہ ایوہ النبی مخامخو علیہ السلام دی پتا بارے نبی علیہ الصلات والسلام وی یواد پما باندے سلام علینا وعلى عباد الله الصالحین مومنان مسلمانان نیکان بنیان امدزان سره یو دیکلو چپ دی لار بانی زما دانا چ بس یواد او پدی بانی ز زما بل چا مسود ندا نا زما مرګ رشتا سلام علینا وعلى عباد الله الصالحین مور پسی د شهادت خبر را له یا ایها النبی بارحال اے زما پیغمبر اتق اللہ دا سورة احزاب لنبے خطاب دارے اتق اللہ او یریگا دا اللانا پا دا سی زیکی دا امر چکل راشی لکے او سڑے دے وغبل تاوی دا اللانا او یریگا نو آگے کی ومخ کی سچلی کنا دا اللانا با نی یری دلے کنا زکوہ تا دے پا دے وقت کی وی اتق اللہ دا اللانا او یریگا تاسو خیالی په دې ملک چې وسړی ته وایي اتق الله نو هغه خفه شي له غوسه شي ولې وي زه لا اتق الله زه د الله نه یریږم چې ته ماته وایي اتق الله وایي ما کله ویلي دي چې ته نه یریږې خو درته وایم چې ویریږه د دې خطاب مقصد دا نه چې مامور چاته چې حکم شوی دی نو هغه ګنې مخکې نه دی یریدلی یا هغه نه یریږي په هغه کې دا صفت موجود دی ځکه ورته الله وایي چې اتق الله ولې پیغمبر د الله نه نه یریده اللہ نہ ہو پدی مخلوق چ پیغمبر سو رہے رے دن دور بر سکھ نہیں ریدم پدی مخلوق چ پیغمبر سر کم علم دا مخلوق سر نو پیغمبر سر چ کم تقوا ون دا مخلوق سر نو پیغمبر سر چ کم ورع فریزگاری ون دا مخلوق سر نو نہ نور انبیاء و سر نہ نور اولیاء و سر دور تقوا و یہود نو سواراو دا غی پ انبیاء او او دا سے قیامت تر ود بر ج سور مخلوق پیدا کی گن دور تقوا دار دور اتقا دور ارفا دور اوچت پا مرتبه که دور اروع دا نشت نو اللہ و تولی وی چه اتق اللہ خود خطاب که بس چلی کنه نو تار پختو هغه متل یې دی چې وای مې تاتا او و رنګوري څنګه وای. دا خطاب په حقیقت کې پیغمبر تاری خو مراد ته نزا او تیو. اگر چې مفسرین نورم سوی لکه یو جواب غی دام کوي چې اتق الله معنا دلتا دانه رګنه چې پیغمبر نه یریدنه الله وته وی جو یریګ نه الله پیغمبر ته وی په دغه حالت باندې مضبوط پاتې شه. یو سړی ولاړ دی او بل وته وی قوم قائمن عربی کې یو سړی ته قوم قائمن اوس هغه دی ولاړو او یا ته وته وی قوم څه مطلب دغه سی ولاړ پاتې شه کینما. نو د اتق الله معنا دار چې اثبت علی التقوا ته په تقوا او پرهیزګارۍ باندې مضبوط پاتې شه. او اصل په عبادتو کې غدا دی چې یو سړی دوام کوي په غیبانی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت هم چې بهتر په هر عبادت کې غدا دی چې ته همیشه وکړي نن تر شپې پاس او زر رکاته وکړه او ټوله شپه ودرېږه که دوه رکاته قرآن ختم کړه او بیا لس شپې ودیه بیا شل شپې ودیه بیا په میاشتو باندې نه نه دوه رکاته وکړه قامی شیوکا خیر العمل پیغمبر وی غره عمل هغه د مادی معله چې پاغي باندې مشوالی وشي. نو الله پیغمبر ته وی ته د تقوا همیشه تقصی ساته او دویم جواب دغه دی او هغه خپل جواب دی یا ایه النبی اتق الله اے پیغمبر او یریګه د الله نه اے د پیغمبر امتیانو تاسو یریګه د الله نه. پیغمبر چې هغه الله رومبیر وستي ګناهونه او تعالی ټول بخلی دی او هغه ته الله وی اتق الله نو تو په طریقه ولا سره ویری گا یا ایها النبی اے پیغمبر اتق الله ویری گا د الله نه او د الله نه يرسو د الله په امر باندې عمل اطاعت د الله د امر. دا انسان د څه د پاره کوي د دې خبرې د پاره کوي چې ارجو ثواب الله دې په دې امید دې چې الله به مال دې بدل راکړي. گناہ ولی نکی دا اللہ دا عذاب نیریگی. مفسرین وی دا مانا دا حبیب طلق ابن حبیب دا مانا کی دا تقوا چی تا دا اللہ اوامر اومنی اطاعت تا اللہ وکی ترجو ثواب اللہ پا دینیت مانی چی اللہ وردی بدل مال را کی او گناہون پریر وان تترک معصیت اللہ مخافت عقاب اللہ چی تا دا اللہ دا عذاب نیریگم زکس گناہ نکوما زکس دا روغ نویما زکس دا معصیت تا اللہ نکوما ويتقي التقوى ويها. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين أو تابداري من كواد كافران والمنافقين والمنافقان دا وتولي وي آيات كريمة وي آغا وخك نازل شو شس خلق راغل ودى مكينة أغيك مشارانو فبرابر مشاران فكي ناستو أغي رالو أو نبي عليه الصلاة والسلام تيوي أغي ويقن دا چه تپس خاص غرض براغلي زكا چه مشاران دي شیبه پکې دی او پلانې پکې دی او ابو سفیان پکې دی او دا ناغي وی غټي سټي راغلي دي بچتا درنه خبره ځان سره راوړي. نو پیغمبر ته وی یو کال پورې با ته زمونږ د الهو عبادت وکي چې خوندې وګوري یو کال پورې به مونږ ستاسو د رب عبادت وکړو. عمر رضی الله تعالی خبره پیغمبر باندې ډېره درنه ولګې د نبی له صلوات و سلام انتهایی خپه شو خو څنګه غیلې امن ورکړ نبی خو ته سویلې نشو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپدی مقبانیم وی دعنی یا رسول اللہ تما پرید اجازت راتاو کفی قتلهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی عمر عطیتهم الامان ما والامن ورکڑے دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتوی اخرجو من المدینہ اوزیر دے مدینینا دا اللہ دا قہر او دا غضب سرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر سے تبی وی باسا اخرجوهم من المدینہ مدینی نے ویست زید اللہ تباہ و برباد کر خو نور و تسنو شو ویلی لکا پیغمبر و لمخ کی امن ور کرو. اللہ پیغمبر توی اللہ نو یری گا سمت لب پا دی تقوا بانی پا دی خپل خبر بانی قائم و دائم پاتشا ولا تو تعیل کافرین و المنافقین او دا سی کافران و منافقان و خبر وانو ری. ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ دے پو و حکمتن والا علیما دیچ رات لنا اللہ تا پتو دی پا کم نیت بانی را روان دی او حکیمن پا دے کے بے حکمتی. عمر ام داغی پشان یو سردار او داغی پشان یو زورور دا مکی دا مشران و سرداران و الله داغه د نیت نه خبرو، الله داغه د ایمان نه خبرو، داغه د اخلاص نه خبرو. چې جاهلیت کې داغه سمره اخلاص او پاکی کې سوره تقوا وا، نو بس پدې کې حکمت وغلې ایمان ورک، او پدې کې حکمت او ابو جهل لور نه کړ. هغه ته پته و چې دا زدی د عنادی دی، په خپل جهل او زد او عناد کې بمري. الله ډېر ښه پوهېږي. دویم، واتبع ما یوحا الیک، تابع شه پیغمبر، ما یوحا الیک داغه کتاب چې وحی شوی دی تا ته. اول خطاب اتق الله، نو یو پلا بل پلا دشمنان دی اللہ وی ولا تطع الکافرین والمنافقین، دبل چا خبر روان اوری، دبل چا پکار پس روان نشی. تا سر هر سو موجود دی، پورا دین دی، تا سر هر سشتا پاگی کی پورا یار دا، پاگی کی پورا تقوا دا، پاگی کی مکمل شریعت دی. لہذا ولا تطع الکافرین، ددی دی دین تا ددی دی دادی چی سکی دغی تا ضرورت نشتا. نو اللہ زخو بم سکو مکن آو، اللہ تعالی ما مشن در کرے دے کنا قانون شتا، واتبع ما یوحا الیک من ربک، تابیشا دا ہاگی چو وحی کی دیشی تا تا من ربک آدر استانا. یو کم نوی سورتون دینا مخی نازل شوی، او دا پا نزول کی نبی دے، او دے کہ اللہ پیغمبر تا وی واتبع ما یوحا الیک. او دن بے سورت چی نازل دن سو، اقرأ بسم ربک اللذی خلق، ترغیب نو قرآن تا. او دا سورة لسط یا سورتون نازل شو، او پا دی لسط یا یم کم داری شو واتبع ما یوحا الیکا، دا قرآن نبل تربتا سنشتا نو، که پیغمبرو ناغسرم بل لار نو نو. اللہ وطوی واتبع ما یوحا الیکا، ما یوحا سشے دے ها قرآن نے دے تا وحی جلی وی، او دا قسم آیاتون طول دا وحی جلی بارکی دی، اگر چی خفیم پکی دا تیغا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، خنا مراد تحقیقی دا قرآن دے. واتبع ما یوحا الیک، اللہ پیغمبر تو دا قرآن تابع شا، ولی پیغمبر دا قرآن تابع نو. سنگ چی التا اللہ پیغمبر تو اتق اللہ زمان او یریگا، پیغمبر دا اللہ نا نیری دو، دا تا تو یومتی واتبع ما یوحا الیک، کم کتاب چی پیغمبر تا نازلیگی، جبریل رازی، دا شپی رازی، دروز رازی، پا مکہ کی رازی، پا مدینہ کی رازی، پا بدر کی رازی، پا احد کی رازی، پیغمبر پا سورلے دے راضی، پیغمبر پا خوب کے دے راضی، نو داغی پیغمبر پا دے قرآن با ایمان نو، نو دے تابع نو. اللہ و تاوی و تابع ما یوحا الیکا، یو امتی دا تا تاوی، بادشاہ تا تاوی، دا دے ملک وزیر تا تاوی، دا دے ملک ملا و طالب تا تاوی، و تابع ما یوحا الیکا. خبر پا اتباع دا قرآن کر، دا ترغیب لالقرآن ہوئی، چی تا تابع شد آغا کتاب چی تا تاوحی کی گی من ربک در افستانا. اهم خبر دار چې تقوا پتا کې را لدا قید جوړ شو، الله نه سیوا د بلتا لاس نه نسی، د بل نه ير نه کې، د بل نه غواړي، را قید مضبوطه شو کنه، چې قید مضبوطه شو نو قانون پکار دی. وتب ما یوحا الیک من ربک، ستا کور په دې سمیږي، ستا ملک په دې سمیږي، ستا عوام په دې سمیږي، ستا مولیان طالبان په دې سمیږي. وتب ما یوحا الیک من ربک، افسوس دار چې قران څوک راوالی، قران باندې څوک عملو کی. دی وجنا نمک نظام گورا درہم برہم دے، ہار سوک در پدر و خور پسر، صدر زان لروان دے، وزیر صرف زان لروان دے، صرف سالار صرف زان لروان دے، سوک پا یو دے کچکول گر دے، سوک بل دے کچکول گر دے، چا دے یو دے نا قانون جو کرے دے، قانون تراوال دے، اول نا تر اخیر پوری گورا دے پاکستان نظام، چکم جوڑ شوی دے پتریت تر کے نظام تر ٹول راوال بے گورا، نو پاگی کے تو گورا جی پاگی کے دا قرآن دفعات سورت، پاگی کے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چی آغا پا خلفائی راشدین پا وقتیون، او دا ستر لر پور را روانو، آغا پاگی دفعات پاکی سورت دی، او داوام گورا چی پاگی کے دا یہود و قوانین سورت دی، چی کم اگی پا خپل ملک نافذ کردی، اگر دلتا پتا بانم نافذ کردی. واتبع ما یوحا الیک، دا خطاب پیغمبر تاو مرات تینا ہر امتی او ہر عالم د دې امت او هر بادشاہ او وزیر چې د قران تابع شه ګوره. ان الله کان بما تعملون خبيرا، یقینا الله دې پاغه سبانه چې کوي تاسو خبردار. چې یو سړی د کافر او د انګريز او د يهودي او د هندو سره پته نه لګي په ظاهري شکل کې، ته بده تاسو مسلمان او سبو تر مسلمانانو حاکم او بادشاہ وای، تو بولے سو دغه مقام او دغه درجه ورکی هغه له خپل شرم او حیا په کار ده خو تعلم په کار ده چې تاول دا دور شان څنګه ورکړی ان الله کان بما تعملون خبير الله عز وجل وینم نه چې پتا کې په هندو کې فرق نشته پتا کې په يهودي کې فرق نشته یا مری دغه په شان خو اختر دغه په شان ګیره دغه په شان برت دغه په شان نموس کې مانځو بار ملکونو ته داخله اختر تا چې په مانځه باندې ولیدل چیرې دی ال تتلی تخپل یو خصوصیت خو قائم که کنه په دې دنیا کې خلق باغ زیا په سے بدوی هغه خو تل اړ خو چې بیان کو په اخوان متحده کې او مخ کې خو خطبه او قاری تلاوت شروع کو ټول دنیا و ته حیران و ته خو خام خاصو که کنه چې خلق خو چې او دا خو مسلمان دی بای داس یو کار نه کو په دې ځای کې چې دار دین مخ کې چانه وکړي الله عز دې وینم نه ان الله کان بما تعملون خبير دا غم سرګټ پلاس کې ستام سرګټ پلاس اغم کوټ پټونه چولې دی او تا ما چولې دی اغم مونږ نه کې او تم مونږ نه کې اغم چې تذکرونه کو تم ذکر نه کې نو پتا کې او پاغي کې فرق څه پاتې شاخر او تر مسلمانانو بادشاہ او غیر يهودانو بادشاہ دی ان الله کان بما تعملون خبير اتق الله واتبع ما يوحى دې په لخوا يره ده کنه یا اللہ سبکوما طول دنیا دا مخالف دشمنان دی نو دا اور پسی خطاب و توکل علی اللہ او بروسو کپا اللہ باندے و توکل علی اللہ چانا یری گا ما دا دیر گران کارو زکا چرور مخالف تے پلار مخالف تے سردار مخالف تے بادشاہ مخالف تے وزیر مخالف تے مولا مخالف تے یہودی مخالف نصرانی مخالف او دغ دمکی والاو پیرانو الله وتوي وتوكل على الله اذا تخلقنا يرت رحمك و بر وسك و فالا باندي وكفى بالله وكيلا او كافي دي الله استاد بارزي موار الله يزيد وكيلنا دي بسوالنا كي وزب جواب دي بتا تكليف درسي وزب دي بشكم تي بر كل نشري وزب دل غكل دركم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا دي توي ترغيبات او دي توي خطابات اول خطاب اتق الله او دویم خطاب ولا تطع الكافرين او تریم خطاب واتبع ما يوحى اليك او سلورم خطاب وتوكل على الله او دا په دې طریقه باندې دولس ورکی پیغمبر تا او دولس امت تا یا ایها النبی اے زما پیغمبر اتق الله او یریگا د الله نه په دې باندې همیشه ځان پاتې کا ولا تطع الكافرين والمنافقين او ممنا د کافرانو د منافقانو هر څه بدی وی ان الله كان عليما حكيما يقينا الله په دې حکمتونو والا چې دې په دې کې ایمان نشته په دې نیت نه دی راغلی واتبع ما يوحى اليك او تابع شه دا قران چې وحي کیږي تا تامر ربك هذا ربستان ان الله كان بما تعملون خبيرا یقیناً اللہ دے پاغ سبانی چکوے تاسو خبردار و توکل علی اللہ او بروسکو پا اللہ باندے و کفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ ذموار